นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมหาสุทัศนสูตรที่คณิกายเล่มที่10ข้อที่163ก็ในสมัยใกล้เสด็จปรินิพพานคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับสีหาสยาในระหว่างต้นสาละคู่ในสวนป่าสาละอันเป็นที่แวะพักของมัลลกษัตริย์ใกล้กรุงกุสินาราครั้นนั้นแลท่านพระนนท์ก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์อย่าเสด็จปรินิพพานในเมืองเล็กเมืองดอนหรือกิ่งเมืองนี้เลยนครใหญ่เหล่าอื่นมีอยู่คือเมืองจำปาเมืองราชคฤห์เมืองสาวัตถีเมืองสาเกตเมืองโกสัมพีเมืองพาราณสีขอพระผู้มีพระภาคจงเสด็จปรินิพพานในเมืองเหล่านั้นเถิดกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์หรือกษัตริย์บดีมหาศาลที่เลื่อมใสพระตถาคตอย่างยิ่งมีอยู่มากในเมืองเหล่านั้นท่านเหล่านั้นจะกระทำการบูชาพระสิริระของพระองค์ได้พระเจ้าข้าอานนท์เธออย่ากล่าวว่ากุสินารานี้เป็นเมืองน้อยเมืองดอนหรือกิ่งเมืองเลยอานนท์ครั้งก่อนพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศน์เป็นพระราชาผู้ได้ครองความเป็นใหญ่มีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแล้วมีอาณาจักรอันมั่นคงสมบูรณ์กุสินารานี้มีนามว่ากุสาวดีเป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัศน์โดยทางยาวตะวันออกตะวันตก12โยชน์โดยทางกว้างเหนือใต้7โยชน์อานนท์กุสาวดีราชธานีนี้เป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีชนเป็นอันมากมีมนุษย์หนาแน่นมีภิกษาหาได้ง่ายก็เมืองอาลกะมันทาราชธานีแห่งเทพเจ้าทั้งหลายเป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีชนเป็นอันมากมียักษ์หนาแน่นมีภิกษาหาได้ง่ายแม้ฉันใดเมืองกุสาวดีราชธานีนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีชนเป็นอันมากมีมนุษย์หนาแน่นมีภิกษาหาได้ง่ายก็กุสาวดีนี้มิได้เงียบจากเสียงทั้งสิบประการทั้งกลางวันและกลางคืนคือเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงพิณเสียงขับร้องเสียงกังสดานเสียงประโคมและเสียงประกาศที่ว่าท่านทั้งหลายจงบริโภคจงดื่มจงเคี้ยวกินอานนท์กุสาวดีราชธานีนี้แวดล้อมด้วยกำแพง7ชั้นคือกำแพงที่ทำด้วยทองชั้นที่1แล้วทำด้วยเงินอีกชั้น1แล้วทำด้วยแก้วไพฑูรย์อีกชั้น1แล้วทำด้วยแก้วผลึกชั้น1แล้วด้วยแก้วโกเมนชั้น1แล้วด้วยบุษราคำชั้น1แล้วด้วยรัตนทุกอย่างอีกชั้น1ก็กุสาวดีราชธานีมีประตูสำหรับ วรรณะทั้งสี่คือประตูหนึ่งทำด้วยทองประตูหนึ่งทำด้วยเงินประตูหนึ่งทำด้วยแก้วไพฑูรย์ประตูหนึ่งทำด้วยแก้วผลึกก็ในประตูหนึ่งหนึ่งนั้นมีเสาระเนียดปักไว้ประตูละ7เสาปักลึก3ชั่วบุรุษโดยส่วนสูง12ชั่วบุรุษเสาระเนียดต้นหนึ่งทำแล้วด้วยทองต้นหนึ่งทำด้วยเงินต้นหนึ่งทำด้วยแก้วไพฑูรย์ต้นหนึ่งทำด้วยแก้วผลึกต้นหนึ่งทำด้วยแก้วโกเมนต้นหนึ่งทำด้วยบุษราคำต้นหนึ่งทำด้วยรัตนทุกอย่างอานนท์กุชาวดีราชธานีนี้แวดล้อมด้วยต้นตาล7แถวต้นตาลแถวหนึ่งล้วนแล้วด้วยทองแถวหนึ่งล้วนแล้วด้วยเงินแถวหนึ่งล้วนแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์แถวหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกแถวหนึ่งแล้วด้วยแก้วโกเมนแถวหนึ่งแล้วด้วยบุษราคำแถวหนึ่งแล้วด้วยรัตนทุกอย่างต้นตาลที่ทำแล้วด้วยทองลำต้นก็แล้วด้วยทองใบและผลแล้วด้วยเงินต้นตาลที่ทำด้วยเงินลำต้นก็แล้วด้วยเงินใบและผลทำแล้วด้วยทองต้นตาลที่แล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ลำต้นแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ใบและผลทำแล้วด้วยแก้วผลึกต้นตาลที่ทำแล้วด้วยแก้วผลึกลำต้นทำแล้วด้วยแก้วผลึกใบและผลทำแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ต้นตาลที่ทำแล้วด้วยแก้วโกเมนลำต้นทำแล้วด้วยแก้วโกเมนใบและผลทำแล้วด้วยแก้วบุษราคำต้นตาลที่ทำแล้วด้วยแก้วบุษราคำลำต้นก็แล้วด้วยแก้วบุษราคำใบและผลทำแล้วด้วยแก้วโกเมนต้นตาลที่ทำแล้วด้วยรัตนทุกอย่างลำต้นแล้วด้วยรัตนทุกอย่างใบและผลก็แล้วด้วยรัตนทุกอย่างอานนท์แถวต้นตาลเหล่านั้นเมื่อต้องลมพัดแล้วมีเสียงไพเราะหยวนใจชวนให้ฟังไล่เคลิบเคลิ้มอานนท์เปรียบเหมือนดนตรีประกอบด้วยองค์ห้าที่บุคคลปรับดีแล้วประโคมดีแล้วบรรเลงโดยผู้เชี่ยวชาญเสียงย่อมไพเราะหยวนใจชวนให้ฟังในเคลือบเคลือแม้ฉันใดเสียงแห่งแถวต้นตาลเหล่านั้นที่ต้องลมพัดแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันไพเราะหยวนใจชวนให้ฟังและให้เคลือบเคลิ้มอานนท์ก็สมัยนั้นในกุสาวดีราชธานีมีนักเลงนักเล่นและนักดื่มเขาบำเรอกันด้วยเสียงแห่งแถวต้นตาลที่ต้องลมเหล่านั้นอานนท์พระเจ้ามหาสุทัศน์สมบูรณ์แล้วด้วยแก่เจ็ดประการและด้วยฤทธิ์สี่อย่างก็แก่เจ็ดประการเป็นอย่างไรคือเมื่อพระเจ้ามหาสุทัศน์ทรงสนานพระเศียรในวันที่15ค่ำอันเป็นวันอุโบสถทรงรักษาอุโบสถเสด็จขึ้นบนปราสาทอันประเสริฐจากแก้วอันเป็นทิพย์มีซี่ตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงได้ปรากฏขึ้นท้าวเธอทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงมีความดำริอย่างนี้ว่าก็เราได้เคยได้ยินมาว่าผู้ใดเป็นกษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วสนานพระเศียรขึ้นในวัน15ค่ำอันเป็นมันอุโบสถขึ้นสู่ปราสาทอันประเสริฐจากแก้วอันเป็นทิพย์มีซี่ตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมถึงพร้อมด้วยอาการทุกอย่างย่อมปรากฏพระราชาผู้นั้นย่อมได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือหนอดังนี้อานนท์ลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศน์จึงเสด็จลุกจากอาสนะทรงห่มผ้าเฉวียงบ่าทรงใช้พระหัตถ์ซ้ายจับน้ำเต้าทอง ทรงใช้พระหัตถ์ขวาชูจักแก้วขึ้นแล้วตรัสว่าจักแก้วผู้เจริญท่านจงไปจักแก้วผู้เจริญจงชนะวิเศษให้ยิ่งพระอานนท์ครั้งนั้นแหละจักแก้วอันประเสริฐนั้นจึงเหาะขึ้นไปทางทิศตะวันออกพระเจ้ามหาสุทัศน์พร้อมด้วยเหล่าเสนาทั้งสี่คือกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินเท้าก็เสด็จตามไปจักแก้วหยุดอยู่ในประเทศใดพระเจ้ามหาสุทัศน์ก็เสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยเหล่าเสนาทั้งสี่ในประเทศนั้นอานนท์ก็ในที่ตะวันออกพระราชาเหล่าใดที่เป็นปฏิปักษ์ราชาเหล่านั้นก็เข้ามาเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศน์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงเสด็จมาเถิดพระองค์เสด็จมาดีแล้วราชสมบัติของหม่อมฉันย่อมเป็นของพระองค์ขอพระองค์จงโปรดประทานโอวาทเถิดพระเจ้ามหาสุทัศน์จึงตรัสอย่างนี้ว่าพวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงกล่าวเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาและจงบริโภคตามที่เคยเถิดอานนท์ก็ในที่ตะวันออกพระราชาเหล่าใดที่เป็นปฏิปักษ์พระราชาเหล่านั้นก็กลับอ่อนน้อมต่อพระเจ้ามหาสุทัศน์ลำดับนั้นจักแก้วก็ย่างเข้าสู่มหาสมุทรด้านทิศตะวันออกแล้วกลับเวียนไปทางด้านทิศใต้กลับเข้าสู่มหาสมุทรด้านทิศใต้แล้วกลับเวียนไปทางทิศตะวันตกกลับเข้าสู่มหาสมุทรด้านทิศตะวันตกแล้วกลับเวียนไปทางทิศเหนือพระเจ้ามหาสุทัศน์ก็ทรงติดตามไปพร้อมกับด้วยเหล่าเสนาทั้งสี่อานนท์ก็จักแก้วหยุดอยู่ในประเทศใดพระเจ้ามหาสุทัศน์ก็เสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยเหล่าเสนาทั้งสี่ในประเทศนั้นๆก็ในทางทิศเหนือพระราชาเหล่าใดที่เป็นปฏิปักษ์พระราชาเหล่านั้นก็เข้ามาเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศน์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงเสด็จมาเถิดพระองค์เสด็จมาดีแล้วราชสมบัติของหม่อมฉันย่อมเป็นของพระองค์ขอพระองค์จงประทานพระโอวาทเถิดพระเจ้ามหาสุทัศน์จึงตรัสอย่างนี้ว่าพวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงกล่าวเท็จไม่พึงดื่มสุราเมรัยจงบริโภคตามเคยเถิดอานนท์ในทิศใต้ทิศตะวันตกและทิศเหนือพระราชาเหล่าใดที่เป็นปฏิปักษ์พระราชาเหล่านั้นก็กลับอ่อนน้อมต่อพระเจ้ามหาสุทัศน์ลำดับนั้นจากแก้วนั้นก็ปราบปรามพื้นปฐพีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตให้ราบคาบเสด็จแล้วก็กลับมาสู่กุสาวดีราชธานีปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศน์ที่พระทวารภายในพระราชวังณมุกสำหรับทำเรื่องราวยังภายในพระราชวังของพระเจ้ามหาสุทัศน์ให้สว่างสวยอยู่อานนท์จากแก้วเห็นป่านนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศน์อีกประการหนึ่งช้างแก้วได้ปรากฏขึ้นเป็นช้างเผือกล้วนเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์มีฤทธิ์เหาะได้ไปในอากาศเป็นพระยาช้างตระกูลอุโบสถพระเจ้ามหาสุทัศน์ทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงพอพระทัยมีความดำริขึ้นว่าท่านผู้เจริญยานคือช้างอันประเสริฐนี้ถ้าได้ฝึกหัดน่าจะดีลำดับนั้นช้างแก้วก็เข้าถึงการฝึกหัด เหมือนอย่างช้างอาชาในที่เจริญท่านเขาฝึกหัดเรียบร้อยดีแล้วตลอดเวลายาวนานก็เรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาสุทัตเมื่อจะทรงทดลองช้างแก้วตัวนั้นละพอเวลาเช้าก็เสด็จขึ้นทรงแล้วเลียบไปตลอดพื้นปฐพีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตเสด็จกลับสู่กุสาวดีราชธานีแล้วเสวยพระกระยาหารเช้าได้ทันเวลาอานนท์ช้างแก้วเห็นป่านนี้ก็ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัตอีกอย่างหนึ่งม้าแก้วได้ปรากฏขึ้นเป็นม้าขาวล้วนศีรษะดำมีผมเป็นพวงประดุจหญ้าปล้องมีฤทธิ์ออกได้ไปในอากาศชื่อวลาหกอัศวราชท้าวเจอต่อพระเนตรแล้วมีความพอพระทัยและมีพระดำรัสว่าท่านผู้เจริญยานคือม้าอันประเสริฐถ้าได้ฝึกหัดจะเป็นการดีลำดับนั้นม้าแก้วนั้นก็เข้าถึงการฝึกหัดเหมือนอย่างม้าอาชาในตัวเจริญที่ได้รับการฝึกหัดเรียบร้อยดีแล้วตลอดเวลานานอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาสุทัตเมื่อจะทรงทดลองม้าแก้วตัวนั้นแหละได้เสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้าเสด็จเลียบไปตลอดพื้นปฐพีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตแล้วเสด็จกลับมาสู่กุสาวดีราชธานีเสวยพระกระยาหารเช้าได้ทันเวลาหมาแก้วเห็นป่านี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัตอีกประการหนึ่งแก้วมณีได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัตเป็นแก้วไพฑูรย์อันงดงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมอันเจริญในดีแล้วโชติช่วงสว่างสวยสมส่วนทุกอย่างก็แสงสว่างของแก้วมณีนั้นแผ่ไปโดยรอบประมาณโยชน์หนึ่งอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาสุทัตเมื่อจะทรงทดลองแก้วมณีดวงนั้นจึงให้เราจตุรงคเสนาคือกองพลทั้งสี่ได้แก่กองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินเท้าให้ผูกสอดเครื่องรบทรงยกแก้วมณีไว้ที่ปลายธงแล้วเสด็จไปยืนในที่มืดในราตรีกาลอานนท์ชาวบ้านที่อยู่โดยรอบต่างพากันสำคัญว่าเป็นกลางวันประกอบการงานแล้วด้วยแสงสว่างนั้นก็แก้วมณีเห็นป่านนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัตอีกอย่างหนึ่งนางแก้วได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัตเป็นสตรีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักไม่สูงเกินไม่ต่ำเกินไม่ผอมเกินไม่อ้วนเกินไม่ดำเกินไม่ขาวเกินผิวพรรณผุดผ่องกว่าผิวพรรณของมนุษย์แต่ไม่ถึงผิวพรรณทิพย์ก็สัมผัสแห่งกายของนางแก้วนั้นเห็นป่านนี้คือนุ่มเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายนางแก้วนั้นในฤดูหนาวตัวก็อุ่นในฤดูร้อนตัวเธอก็เย็นกลิ่นจันทร์ฟุ้งออกจากกายกลิ่นดอกบัวบานฟุ้งออกจากปากของนางแก้วนั้นนางแก้วนั้นมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังว่าจะโปรดให้ทำอะไรประพฤติต้องถูกใจทูลปราศัยเป็นที่โปรดปรานนางแก้วนั้นไม่คิดแม้จะนอกใจพระเจ้ามหาสุทัตไหนเลยจะกระทำทางกายได้เล่าก็นางแก้วเห็นป่านนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัตอานนท์อีกประการหนึ่งคือขณะบดีแก้ว ได้ปรากฏขึ้นกระบดีแก้วนั้นปรากฏว่ามีจักษุอันเป็นทิพย์ซึ่งเกิดแต่ผลของกรรมสามารถเห็นขุมทรัพย์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของกระบดีแก้วนั้นเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศน์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพระองค์จงมีความขวนขวายน้อยข้าพระองค์จะกระทำหน้าที่เรื่องการคลังด้วยทรัพย์ของพระองค์อานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาสุทัศน์เมื่อจะทรงทดลองกระบดีแก้วนั้นจึงได้เสด็จลงเรือตัดข้ามกระแสน้ำไปกลางแม่น้ำคงคาแล้วตรัสกับกระบดีนั้นว่ากระบดีเราต้องการเงินและทองก็แต่มหาราชถ้าเช่นนั้นจงเทียบเรือเข้าริมตลิ่งข้างหนึ่งกระบดีเราต้องการเงินและทองตรงนี้ล่ะเกิดแบบนั้นกระบดีแก้วนั้นก็เอามือทั้งสองจุ่มน้ำลงไปยกหม้ออันเต็มด้วยเงินและทองขึ้นมาแล้วกราบทูลกับพระเจ้ามหาสุทัศน์ว่าขอเดชะเท่านี้เป็นการกระทำอันพอแล้วหรือไม่กระบดีเท่านี้พอละเท่านี้เป็นอันทำแล้วเท่านี้เป็นการบูชาแล้วอานนท์กระบดีแก้วเห็นป่านนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศน์อีกประการหนึ่งปรินายกแก้วได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศน์คือปรินายกแก้วนั้นเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาสามารถเพื่อยังพระเจ้ามหาสุทัศน์ให้ดำเนินเข้าไปยังที่ที่ควรเข้าไปให้หลีกเลี่ยงไปยังที่ที่ควรหลีกเลี่ยงหรือให้ทรงยับยั้งในที่ที่ควรยับยั้งปรินายกแก้วนั้นเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศน์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์จงเป็นผู้ขวนขวายน้อยข้าพระองค์จะจัดการปกครองเองอานนท์ปรินายกแก้วเห็นป่านนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศน์เหล่านี้แหละคือแก้วเจ็ดประการและพระเจ้ามหาสุทัศน์ทรงประกอบด้วยฤทธิ์สี่อย่างฤทธิ์สี่อย่างเป็นอย่างไรคือพระเจ้ามหาสุทัศน์มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักเกินกว่ามนุษย์อื่นๆนี่เป็นฤทธิ์ข้อที่หนึ่งอีกประการหนึ่งพระเจ้ามหาสุทัศน์เป็นผู้มีพระชนมายุยืนดำรงอยู่สิ้นกาลนานกว่ามนุษย์เหล่าอื่นยิ่งนักนี่เป็นฤทธิ์ข้อที่สองอีกอย่างหนึ่งพระเจ้ามหาสุทัศน์ทรงมีโรคภัยน้อยมีอาพาธน้อยมีทุกข์น้อยประกอบด้วยไฟธาตุอันเกิดแต่วิบากสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเกินกว่ามนุษย์เหล่าอื่นนี้เป็นฤทธิ์ข้อที่สามอีกประการหนึ่งพระเจ้ามหาสุทัศน์เป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจของพวกพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเหมือนอย่างบิดาย่อมเป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจของบุตรทั้งหลายฉันใดพระเจ้ามหาสุทัศน์ก็เป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจของเหล่าพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายอานนท์พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจของพระเจ้ามหาสุทัศน์เหมือนอย่างบุตรย่อมเป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจของบิดาฉันใดพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายก็เป็นที่รักใคร่ที่ชอบใจของพระเจ้ามหาสุทัศน์ฉะนั้นเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาสุทัศน์เสด็จออกประพาสพระราชอุทยานพร้อมด้วยเหล่าเสนาทั้งสี่ บรรดาพราหมณ์และกฤหัสถีจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัตแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์อย่าพึ่งด่วนรีบไปขอพวกข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์นานๆฝ่ายพระเจ้ามหาสุทัตก็บอกกับสารถีอย่างนี้ว่าสารถีเจ้าจงขับไปช้าๆเราจะได้เห็นพวกพราหมณ์และกฤหัสถีนานๆดังนี้นี่เป็นฤทธิ์ข้อที่4ก็พระเจ้ามหาสุทัตทรงประกอบด้วยฤทธิ์4ประการนี้แหละอานนท์ครั้งนั้นพระเจ้ามหาสุทัตได้ทรงพระดำริว่าถ้าใครเราจะพึงขุดสระโบกกรณีระยะห่างกันสระละร้อยชั่วธนูในระหว่างต้นตาลเหล่านี้อานนท์พระเจ้ามหาสุทัตให้สร้างสระโบกกรณีระยะห่างกันสระละร้อยชั่วธนูในระหว่างต้นตาลเหล่านั้นสระโบกกรณีเหล่านั้นก็ด้วยอิฐ4ชนิดอิฐชนิดหนึ่งแล้วด้วยทองชนิดหนึ่งแล้วด้วยเงินชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วปลึกในบรรดาสระโบกกรณีเหล่านั้นสระหนึ่งมีบันได4ด้าน4ชนิดบันไดด้านหนึ่งแล้วด้วยทองด้านหนึ่งแล้วด้วยเงินด้านหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ด้านหนึ่งแล้วด้วยแก้วปลึกบันไดแล้วด้วยทองแม่บันไดแล้วด้วยทองลูกบันไดและพนักแล้วด้วยเงินบันไดที่แล้วด้วยเงินแม่บันไดก็แล้วด้วยเงินลูกบันไดและพนักก็แล้วด้วยทองบันไดที่แล้วด้วยแก้วไพฑูรย์แม่บันไดก็แล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ลูกบันไดและพนักก็แล้วด้วยแก้วผลึกบันไดที่แล้วด้วยแก้วผลึกแม่บันไดก็แล้วด้วยแก้วผลึกลูกบันไดและพนักก็แล้วด้วยแก้วไพฑูรย์อานนท์สระโบกกรณีเหล่านั้นแวดล้อมแล้วด้วยเวทีสองชั้นเวทีชั้นหนึ่งแล้วด้วยทองเวทีชั้นหนึ่งแล้วด้วยเงินเวทีที่แล้วด้วยทองเสาก็แล้วด้วยทองขันและกรอบแล้วด้วยเงินเวทีที่แล้วด้วยเงินเสาก็แล้วด้วยเงินขันและกรอบแล้วด้วยทองอานนท์พระเจ้ามหาสุทัตทรงมีพระดำริว่าถ้าใครเราพึงให้ปลูกดอกไม้เห็นป่านนี้ในสระโบกกรณีเหล่านี้คือดอกอุบลดอกปทุมดอกโกมุตและดอกบุญทริกอันผลิดอกได้ทุกฤดูกาลไม่ต้องให้ปวงชนผู้มาต้องกลับไปมือเปล่าอานนท์พระเจ้ามหาสุทัตรับสั่งให้คนปลูกไม้ดอกเห็นป่านั้นในสระโบกกรณีเหล่านั้นกรณีนั้นแลพระเจ้ามหาสุทัตทรงมีพระดำริว่าถ้าใครเราพึงวางบุรุษผู้เชิญคนให้อาบน้ำไว้ที่ฝั่งสระโบกกรณีเหล่านั้นจะได้เชิญคนผู้มาแล้วมาแล้วให้อาบพระเจ้ามหาสุทัตจึงได้ทรงวางบุคคลผู้เชิญคนให้อาบในที่ขอบสระโบกกรณีเหล่านั้นแหละอานนท์พระเจ้ามหาสุทัตได้มีทรงพระดำริว่าถ้าใครเราพึงตั้งทานเห็นป่านี้ไว้ที่ขอบสระโบกกรณีเหล่านี้คือข้าวสำหรับผู้ต้องการข้าวน้ำสำหรับผู้ต้องการน้ำผ้าสำหรับผู้ต้องการผ้ายานสำหรับผู้ที่ต้องการยานที่นอนสำหรับผู้ที่ต้องการที่นอนสตรีสำหรับผู้ต้องการสตรีเงินสำหรับผู้ที่ต้องการเงินและทองสำหรับผู้ที่ต้องการทองอานนท์พระเจ้ามหาสุทัตจึงได้ทรงตั้งทานเห็นป่านี้ไว้ที่ขอบสระโบกกรณีเหล่านั้นกระนั้นแลพวกพราหมณ์และกฤหัสถีถือเอาทรัพย์สมบัติ เป็นอันมากเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศน์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากนี้พวกข้าพระพุทธเจ้านำมาเฉพาะพระองค์เท่านั้นขอพระองค์จงทรงรับสมบัตินั้นพระเจ้ามหาสุทัศน์จึงตรัสว่าช่างเถอะพ่อผู้เจริญทั้งหลายทรัพย์สมบัติอันมากมายนี้พวกท่านนำมาเพื่อเราโดยปรีกรรมอันชอบธรรมจงเป็นของพวกท่านเถิดและจงนำเอาไปยิ่งกว่านี้พวกเขาจู่พระราชาตรัสห้ามได้หลีกไปข้างหนึ่งแล้วปรึกษากันอย่างนี้ว่าการที่พวกเราจะนำทรัพย์สมบัติเหล่านี้กลับคืนไปยังเรือนของตนอีกนั้นไม่สมควรเลยถ้าใครพวกเราจงช่วยกันสร้างนิเวศถวายพระเจ้ามหาสุทัศน์ดังนี้พวกเขาจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศน์แล้วกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าจะช่วยกันสร้างนิเวศถวายแด่พระองค์พระเจ้ามหาสุทัศน์จึงได้ทรงรับโดยดุษเดียภาพก่อนครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายได้ทรงทราบพระดำริของพระเจ้ามหาสุทัศน์จึงมีเทวองค์การตรัสเรียกวิศวกรรมเทพบุตรมาแล้วสั่งว่าวิศวกรรมเทพเอ๋ยเธอจงมาที่นี่เถิดเธอจงไปสร้างนิเวศชื่อธรรมปราสาทเพื่อพระเจ้ามหาสุทัศน์อานนท์วิศวกรรมเทพบุตรรับสนองเทวบัญชาแล้วอันตรธานไปจากดาวดึงเทวโลกปรากฏอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้ามหาสุทัศน์เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคูเข้าเท่านั้นวิศวกรรมเทพบุตรได้กราบทูลกับพระเจ้ามหาสุทัศน์ว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าจะนิรมิตนิเวศชื่อธรรมปราสาทถวายพระองค์พระเจ้ามหาสุทัศน์จึงทรงรับโดยดุษเดียภาพอานนท์วิศวกรรมเทพบุตรได้เนรมิตนิเวศชื่อธรรมปราสาทแด่พระเจ้ามหาสุทัศน์ธรรมปราสาทได้มีประมาณยาวทางตะวันออกตะวันตก1โยชน์กว้างโดยทางเหนือใต้กึ่งโยชน์ธรรมปราสาทมีวัตถุที่ก่อด้วยอิฐ4ชนิดโดยส่วนสูงกว่า3ชั่วบุรุษคืออิฐชนิดหนึ่งแล้วด้วยทองชนิดหนึ่งแล้วด้วยเงินชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกธรรมปราสาทมีเสา 84,000 ต้นแบ่งเป็น4ชนิดเสาชนิดหนึ่งทำแล้วด้วยทองชนิดหนึ่งแล้วด้วยเงินชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกธรรมปราสาทปูลาดด้วยแผ่นกระดาน4ชนิดกระดานชนิดหนึ่งแล้วด้วยทองชนิดหนึ่งแล้วด้วยเงินชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกธรรมปราสาทมีบันได24บันไดแบ่งเป็น4ชนิดบันไดชนิดหนึ่งแล้วด้วยทองชนิดหนึ่งแล้วด้วยเงินชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกบันไดที่ทำด้วยทองแม่บันไดก็แล้วด้วยทองลูกบันไดและพนักแล้วด้วยเงินบันไดที่ทำแล้วด้วยเงินคือแม่บันไดเป็นเงินลูกบันไดและพนักก็ทำด้วยทองบันไดที่แล้วด้วยแก้วไพฑูรย์แม่บันไดเป็นแก้วไพฑูรย์ลูกบันไดและพนักเป็นแก้วผลึกบันไดที่แล้วด้วยแก้วผลึกแม่บันไดแล้วด้วยแก้วผลึกลูกบันไดและพนักทำแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ก็ในธรรมปราสาทมีเรือนยอด 84,000 แบ่งเป็น4ชนิดเรือนยอดชนิดหนึ่งแล้วด้วยทองชนิดหนึ่งแล้วด้วยเงินชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกในเรือนยอดที่แล้วด้วยทองแต่งตั้งบัลลังก์เงินไว้ในเรือนยอดที่แล้วด้วยเงินแต่งตั้งบัลลังก์ทองไว้ ในเรือนแก้วที่แล้วด้วยแก้วไปทูลแต่งตั้งบัลลังก์งาไว้ในเรือนยอดที่แล้วด้วยแก้วผลึกแต่งตั้งบัลลังก์แล้วด้วยแก้วบุษรคัมไว้ที่ประตูเรือนยอดแล้วด้วยทองมีต้นตาลแล้วด้วยเงินตั้งอยู่ลำต้นกองต้นตาล นั้นแล้วด้วยเงินใบและผลแล้วด้วยทองที่ประตูเรือนยอดที่แล้วด้วยเงินมีต้นตาลแล้วด้วยทองทั้งคู่ลำต้นของต้นตาล นั้นแล้วด้วยทองใบและผลแล้วด้วยเงินที่ประตูเรือนยอดที่แล้วด้วยแก้วไพฑูรย์มีต้นตาลแล้วด้วยแก้วผลึกตั้งอยู่ลำต้นของต้นตาล นั้นแล้วด้วยแก้วผลึกใบและผลแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ที่ประตูเรือนยอดที่แล้วด้วยแก้วผลึกมีต้นตาลแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ตั้งอยู่ลำต้นของต้นตาล นั้นทำด้วยแก้วไพฑูรย์ใบและผลแล้วด้วยแก้วผลึกอานนท์พระเจ้ามหาสุทัศน์ได้ทรงมีพระดำริว่าถ้าใครเราพึงให้สร้างสวนตาลแล้วด้วยทองล้วนไว้ที่ประตูเรือนยอดหลังใหญ่สำหรับเราจะได้นั่งพักกลางวันอานนท์พระเจ้ามหาสุทัศน์จึงได้รับสั่งให้สร้างสวนตาลที่แล้วด้วยทองล้วนเห็นป่านั้นก็ธรรมปราสาทแวดล้อมด้วยเวที2ชั้นเวทีชั้น1แล้วด้วยทองเวทีชั้น1แล้วด้วยเงินเวทีที่แล้วด้วยทองมีเสาทำด้วยทองขั้นและกรอบแล้วด้วยเงินเวทีที่ทำแล้วด้วยเงินคือมีเสาเป็นเงินขั้นและกรอบแล้วด้วยทองอานนท์ธรรมปราสาทแวดล้อมด้วยข่ายแห่งกระดึง2ชั้นข่ายชั้น1แล้วด้วยทองชั้น1แล้วด้วยเงินข่ายที่แล้วด้วยทองมีกระดึงแล้วด้วยเงินข่ายที่แล้วด้วยเงินมีกระดึงแล้วด้วยทองอานนท์ข่ายแห่งกระดึงเหล่านั้นเมื่อโดนลมพัดต้องแล้วมีเสียงไพเราะยวนใจชวนให้ฟังและให้เคลิบเคลิ้มเปรียบเหมือนดนตรีประกอบด้วยองค์ห้าที่บุคคลปรับดีแล้วประโคมดีแล้วบรรเลงโดยผู้เชี่ยวชาญเสียงย่อมไพเราะยวนใจชวนให้ฟังและให้เคลิบเคลิ้มแม้ฉันใดข่ายแห่งกระดึงเหล่านั้นเมื่อถูกลมพัดต้องแล้วก็ฉะนั้นเหมือนกันในสมัยนั้นกุชาวดีราชธานีมีนักเลงนักเล่นนักดื่มพวกเขาบ่มเรือกันด้วยเสียงแห่งกระดึงที่ต้องลมเหล่านั้นก็ธรรมปราสาทที่สำเร็จแล้วยากที่จะดูทำในตาให้พร่าพรายเปรียบเหมือนในฤดูศาสตร์คือในท้ายแห่งเดือนฤดูฝนเมื่ออากาศแจ่มใสปราศจากเมฆหมอกพระอาทิตย์ส่องนภาอากาศสว่างจ้ายากที่จะดูย่อมทำในตาให้พร่าพรายฉันใดธรรมประสาทก็ฉันนั้นเหมือนกันยากที่จะดูย่อมทำในตาให้ปราบรายอานนท์ลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศน์ทรงมีพระดำริว่าถ้าใครเราพึงสร้างสระชื่อธรรมโบกกรณีไว้เบื้องหน้าธรรมประสาทพระเจ้ามหาสุทัศน์จึงได้ทรงให้สร้างสระชื่อธรรมโบกกรณีโดยยาวด้านตะวันออกตะวันตก1โยชน์โดยกว้างทางเหนือใต้ครึ่งโยชน์ธรรมโปกกรณีก็ด้วยอิฐ4ชนิดอิฐชนิดหนึ่งทำด้วยทองอิฐชนิดหนึ่งทำด้วยเงินชนิดหนึ่งทำด้วยแก้วไพฑูรย์ชนิดหนึ่งแลด้วยแก้วผลึกก็ในธรรมโปกกรณีมีบันได24บันไดบันไดชนิดหนึ่งแลด้วยทองชนิดหนึ่งแลด้วยเงินชนิดหนึ่งแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์เป็นต้นอานนท์ธรรมโบกกรณีสระนั้น แวดล้อมด้วยเวทีสองชั้นเวทีชั้นหนึ่งแล้วด้วยทองชั้นหนึ่งแล้วด้วยเงินเป็นต้นก็ธรรมโบกรณีแวดล้อมด้วยต้นตาลเจ็ดแถวต้นตาลแถวหนึ่งแล้วด้วยทองแถวหนึ่งแล้วด้วยเงินแถวหนึ่งแล้วด้วยแก้วไบทูลแถวหนึ่งแล้วด้วยแก้วผลึกแถวหนึ่งแล้วด้วยแก้วโกเมนแถวหนึ่งแล้วด้วยแก้วบุษรกรรมแถวหนึ่งแล้วด้วยรัตนะทุกอย่างต้นตาลที่ทำแล้วด้วยทองคือลำต้นเป็นทองใบและผลสำเร็จแล้วด้วยเงินเป็นต้นอานนท์แถวต้นตาลเหล่านั้นเมื่อต้องลมแล้วก็มีเสียงอันไพเราะยวนใจชวนให้ฟังให้เคลิบเคลิ้มเหมือนเสียงดนตรีมีองค์ห้าที่บุคคลปรับดีแล้วประโคมดีแล้วบรรเลงโดยผู้เชี่ยวชาญเสียงย่อมไพเราะยวนใจชวนให้ฟังและให้เคลิบเคลิ้มฉะนั้นเหมือนกันก็ในกุสาวดีราชธานีมีนักเลงนักเล่นนักดื่มพวกเขาบำเรอแล้วด้วยเสียงแห่งแถวต้นตาลที่ต้องหลบนั้นก็พระเจ้ามหาสุทัศน์ได้ทรงยังสมณพราหมณ์ทั้งหลายให้เอิบอิ่มด้วยสมณบริการและพราหมณ์บริการที่ตนปรารถนาทุกอย่างแล้วเสด็จขึ้นสู่ธรรมปราสาทอานนท์ครั้นนั้นแลพระเจ้ามหาสุทัศน์ได้มีพระดำริว่านี่เป็นผลแห่งกรรมอะไรของเราเนาะเป็นวิบากแห่งกรรมอะไรเนาะที่เป็นเหตุให้เรามีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้อานนท์ลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศน์ได้มีพระดำริว่านี้เป็นผลแห่งกรรมสามประการของเราเป็นวิบากแห่งกรรมสามประการที่เป็นเหตุให้เรามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้ในบัดนี้กรรมสามอย่างนั้นคือทานธรรมะคือความข่มบังคับใจและสัญญมะคือความสำรวมระวังอานนท์ลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศน์เสด็จไปสู่กูฏาคารหลังใหญ่ครั้นจะเสด็จเข้าไปประทับยืนอยู่ที่ประตูกูฏาคารศาลานั้นทรงเปล่งอุทานว่ากามวิตกจงหยุดพยาบาทวิตกจงหยุดวิหิงสาวิตกจงหยุดกามวิตกจงกลับเพียงแค่นี้เถิดพยาบาทวิตกจงกลับเพียงแค่นี้เถิดวิหิงสาวิตกจงกลับเพียงแค่นี้เถิดอานนท์ลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศน์เสด็จเข้าไปยังกูฏาคารหลังใหญ่นั้นประทับนั่งบนบัลลังก์ที่ทำด้วยทองทรงสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายทรงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะความที่วิตกวิจารระงับไปมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิเป็นผู้อยู่เบิกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายทรงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าสรรเสริญว่าผู้ใดฌานนี้เป็นผู้อยู่เบิกขามีปกติอยู่เป็นปกติสุขและพระเจ้ามหาสุทัศน์ทรงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะละทุกข์และสุขได้แล้วเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเป็นผู้มีอุเบกขาอยู่เป็นปกติสุขอานนท์พระเจ้ามหาสุทัศน์เสด็จออกจากกูฏาคารหลังใหญ่ก็ยังกูฏาคารที่ทำแล้วด้วยทองประทับบนบัลลังก์ที่ทำด้วยเงินทรงมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยจิตอันประกอบไปด้วยเมตตาไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาททรงมีจิตประกอบไปด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงแผ่ไปสู่สัตว์โลกทั่วทุกทิศทุกทางอานนท์พระเจ้ามหาสุทัตมีพระนครขึ้นอยู่ทั้งหมด 84,000 มีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุขมีปราสาท 84,000 มีธรรมปราสาทเป็นประมุขมีเรือนยอด 84,000 มีเรือนยอดหลังใหญ่ชื่อมหาวิหุหะเป็นประมุขมีบัลลังก์ 84,000 ทำแล้วด้วยทองทำแล้วด้วยเงินทำแล้วด้วยงาทำแล้วด้วยแก้มบุษราคำลาดด้วยขนเจียมลาดด้วยสักราชลาดด้วยผ้าปักลวดลายลาดด้วยหนังกวางอย่างดีมีพนักอันสูงมีหมอนแดงสองข้างมีช้าง 84,000 เชือกมีเครื่องอลังการทรงด้วยทองมีธงแล้วด้วยทองคลุมด้วยตะข่ายแล้วด้วยทองมีพระยาช้างตระกูลอุโบสถเป็นประมุขมีม้า 84,000 ที่ทรงแล้วด้วยเครื่องทองมีธงแล้วด้วยทองคลุมด้วยตะข่ายแล้วด้วยทองมีอัศวราชชื่อวลาหกเป็นประมุขมีรถ 84,000 หุ้มบุด้วยหนังราชสีหนังเสือโคร่งหนังเสือเหลืองหุ้มบุด้วยผ้ากำพลเหลืองมีอลังการแล้วด้วยทองมีธงแล้วด้วยทองมีตาข่ายปกคลุมแล้วด้วยทองมีเวทยันตรถเป็นประมุขมีแก้ว 84,000 ดวงมีมณีแก้วเป็นประมุขมีสตรี 84,000 นางมีนางสุภัทธาเทวีเป็นประมุขมีคฤหบดี 84,000 คนมีคฤหบดีแก้วเป็นประมุขมีกษัตริย์ 84,000 องค์ผู้สวามิภักดิ์มีปริญายกแก้วเป็นประมุขมีโคนม 84,000 กำลังมีนมไหลรูดรองได้มีผ้าโกมพัสอย่างเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีผ้ากำพลเนื้อดีประมาณ 84,000 โกฏิพับมีพระกยาหารเต็มภาชนะ 84,000 สำรับมีคนเชิญเครื่องเชิญทั้งเช้าและเย็นอานนท์ก็โดยสมัยนั้นแหละช้าง 84,000 เชือกมาสู่ที่เฝ้าพระเจ้ามหาสุทัตทั้งเวลาเช้าและเย็นครั้นนั้นพระเจ้ามหาสุทัตทรงมีความดำริว่าช้าง 84,000 เชือกของเรานี้ย่อมมาเฝ้าทั้งเช้าและเย็นถ้าใครช้างจำนวน 42,000 พึงมาสู่ที่เฝ้าโดยล่วงร้อยปีต่อครั้งพระเจ้ามหาสุทัตจึงตรัสเรียกปริณายกแก้วแล้วตรัสสั่งว่าเพื่อนปริณายกช้าง 84,000 เหล่านี้มาสู่ที่เฝ้าทั้งเช้าและเย็นอย่ากระนั้นเลยโดยล่วงไปร้อยปีพวกมันจงมาสู่ที่เฝ้าคราวละ 42,000 เชือกปริณายกแก้วจึงทูลรับสนองพระบรมราชโองการอานนท์ก็โดยสมัยต่อมาช้างมาสู่ที่เฝ้าพระเจ้ามหาสุทัตคราวละ 42,000 เชือกโดยล่วงร้อยปีต่อครั้งก็ในที่นั้นโดยล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระนางสุภัทธาเทวีทรงมีพระดำริว่าเราได้เฝ้าพระเจ้ามหาสุทัตมานานแล้วถ้าใครเราพึงเข้าไปเฝ้าเยี่ยมพระองค์เพราะนั้นพระนางสุภัทธาเทวีจึงตรัสเรียกนางสนมมาแล้วรับสั่งว่าพวกเธอจงมาจงอาบน้ำชำระเสียนกล้าวจงห่มผ้าสีเหลืองพวกเราต่อนานแล้วจึงได้เฝ้าพระเจ้ามหาสุทัตมาเถิดพวกเราจะไปเฝ้าเยี่ยมพระองค์ พวกนางสนมรับสนองพระสาวนีของพระราชเทวีสุภัตตาแล้วและในครั้งนั้นพระนางสุภัตตาเทวีจึงตรัสเรียกปริณายกแก้วมาแล้วรับสั่งบ่าพ่อปริณายกแก้วท่านจงจัดจตุรงคเสนาเราไม่ได้เฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศน์มานานแล้วพวกเราจะไปเฝ้าพระองค์ปริณายกแก้วจึงได้รับสนองพระราชสาวนีแล้วและทรงกราบทูลเวลาอันควรพระนางสุภัตตาเทวีพร้อมด้วยเราเสนาทั้งสี่และนางสนมเสด็จไปยังธรรมปราสาทขึ้นสู่ธรรมปราสาทแล้วเสด็จเข้าสู่เรือนยอดหลังใหญ่แล้วประทับเหนี่ยวบานประตูพระเจ้ามหาสุทัศน์ได้ทรงสดับเสียงจึงมีความดำริว่าอะไรหนอเหมือนเสียงคนหมู่มากจึงเสด็จออกจากเรือนยอดหลังใหญ่ทอดพระเนตรเห็นพระนางสุภัตตาเทวียืนเหนี่ยวบานประตูจึงได้ตรัสกับพระนางว่าเธอจงหยุดอยู่ที่นี่แหละอย่าเข้ามาเลยพระเจ้ามหาสุทัศน์จึงตรัสเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาแล้วสั่งว่าพ่อผู้เจริญมานี่เถอะพ่อจงนำบัลลังก์ที่ทำด้วยทองจากเรือนยอดหลังใหญ่ไปตั้งไว้ในสวนตาลอันแล้วด้วยทองล้วนราชบุรุษนั้นจึงได้ทำอย่างนั้นพระเจ้ามหาสุทัศน์จึงทรงสำเร็จสีหาสยาด้วยพระข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะครั้นนั้นแลพระนางสุภัตตาเทวีได้ทรงมีพระดำริว่าอินทรีย์ของพระเจ้ามหาสุทัศน์ผ่องใสยิ่งนักพระชวีวันก็บริสุทธิ์ขาวผ่องพระเจ้ามหาสุทัศน์อย่าได้ทรงทำกาลกิริยาเลยพระนางจึงกราบทูลกับพระเจ้ามหาสุทัศน์ว่าข้าแต่สมุทิเทพพระนคร 84,000 มีราชธานีคือกุสาวดีเป็นประมุขเหล่านี้ก็ของทูลกระหม่อมขอทูลกระหม่อมจงยังฉันทะให้เกิดในพระนครเหล่านี้เถิดจงทำความใยดีในชีวิตปราสาท 84,000 มีธรรมปราสาทเป็นประมุขเหล่านี้ก็ของทูลกระหม่อมขอทูลกระหม่อมจงยังฉันทะให้เกิดในปราสาทเหล่านี้ขอจงทรงทำความใยดีในชีวิตก็เรือนยอด 84,000 หลังมีเรือนยอดหลังใหญ่เป็นประมุขเหล่านี้ก็ของทูลกระหม่อมขอทูลกระหม่อมจงยังฉันทะให้เกิดในเรือนยอดเหล่านี้จงทำความใยดีในชีวิตดังนี้เป็นต้นเราได้ตรัสถึงทรัพย์สมบัติทุกอย่างจนถึงแม้พระกระยาหารที่คนเชิญเครื่องเชิญทั้งเช้าและเย็นอนุนเมื่อพระนางกราบทูลอย่างนี้แล้วพระเจ้ามหาสุทัศน์ได้ตรัสขึ้นว่าพระเทวีเธอได้ทักทายเราด้วยคำที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจมาตลอดกาลนานแต่ในการภายหลังเธอจะทักเราด้วยของที่ไม่น่ารักไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจข้าแต่พระองค์หม่อมฉันจะกราบทูลอย่างไรเทวีเธอจะทักทายเราอย่างนี้ว่าความเป็นต่างๆความพัดพรากความเป็นโดยประการอื่นจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจทั้งหลายทั้งปวงทีเดียวย่อมมีทูลกระหม่อมอย่าได้มีความอาลัยทำกาลกิริยาเลยกาลกิริยาของผู้มีความอาลัยเป็นทุกข์และกาลกิริยาของผู้มีความอาลัยบัณฑิตติเตียนขอทูลกระหม่อมจงละความพอใจในพระนคร 84,000 อันมีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุขเหล่านี้ของทูลกระหม่อมเสียเถิดอย่าได้กระทำความอาลัยในชีวิตเลยขอทูลกระหม่อมจงละความพอพระทัยในปราสาท 84,000 ในเรือนยอด 84,000 ในบัลลังก์ 84,000 ในช้างในม้าในรถในแก้วมณีในสตรีในข้าราชบดีในกษัตริย์ ในโคนมอย่างละ84,000ในผ้าโคมพัดผ้าเนื้อดีผ้าไหมผ้ากำพลอย่างดีจำนวน84,000โกฎพับในสำรับข้าวหวาน84,000ขอทูลกระหม่อมจงละความพอใจในสิ่งเหล่านี้เสียเถิดอย่าได้ทรงทำความอาลัยในชีวิตเลยดังนี้อานนท์เมื่อพระเจ้ามหาสุทัศน์ตรัสอย่างนี้แล้วพระนางสุภัฏฐเทวีก็ได้ทรงร้องไห้ครั้นนั้นแลเมื่อพระนางเช็ดน้ำตาแล้วจึงได้กราบทูลกับพระเจ้ามหาสุทัศน์ว่าข้าแต่สมุทิเทพความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นโดยประการอื่นจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจทั้งปวงทีเดียวย่อมมีทูลกระหม่อมอย่าได้มีความอาลัยทำกาลกิริยากาลกิริยาของผู้มีความอาลัยเป็นทุกข์กาลกิริยาของผู้มีอาลัยบัณฑิตติเตียนขอทูลกระหม่อมจงละความพอใจในพระนคร 84,000 เหล่านี้เถิดอย่าทรงทำความอาลัยในชีวิตเลยอานนท์ต่อมาไม่นานพระเจ้ามหาสุทัศน์ก็ได้ทรงกระทำกาลกิริยาครบดีหรือบุตรแห่งครบดีเมื่อบริโภคโภชนะอันเป็นที่ชอบใจย่อมมึนเมาในอาหารชั้นใดความสวยอารมณ์ในเวลาใกล้มรณะของพระเจ้ามหาสุทัศน์ก็เป็นฉันนั้นเหมือนกันพระเจ้ามหาสุทัศน์ครั้นเสด็จสมณคตแล้วทรงเข้าถึงสุคติพรหมโลกอานนท์พระเจ้ามหาสุทัศน์ทรงเล่นอย่างเด็กอยู่ประมาณ 84,000 ปีทรงดำรงตำแหน่งอุปราชอยู่ประมาณ 84,000 ปีทรงครอบครองราชสมบัติอยู่ 84,000 ปีทรงดำรงเพศคฤหัสถ์ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมปราสาท 84,000 ปีท้าวเธอทรงเจริญพรหมวิหาร4เบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับจึงเข้าถึงพรหมโลกอานนท์เธออาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นพระเจ้ามหาสุทัศน์คงจะเป็นคนอื่นเป็นแน่ข้อนี้เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นแลเราได้เป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์แล้วก็พระนคร 84,000 อันมีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุขเหล่านั้นเป็นของเราปราสาท 84,000 มีธรรมปราสาทเป็นประมุขเหล่านั้นเป็นของเราเรือนยอด 84,000 มีเรือนยอดชื่อมหาวิยูหะเป็นประมุขเหล่านั้นเป็นของเราบัลลังก์ 84,000 อันทำแล้วด้วยเรื่องทองด้วยเงินด้วยงาด้วยแก้วบุษราคำลาดด้วยขนเจียมลาดด้วยสักราชลาดด้วยผ้าปักเป็นลวดลายอย่างดีลาดด้วยหนังกวางมีพนังอันสูงมีหมอนแดง2ข้างเหล่านั้นเป็นของเราช้าง 84,000 ประดับแล้วด้วยเครื่องทองมีพระยาช้างตระกูลอุโบสถเป็นประมุขเหล่านั้นเป็นของเราเป็นต้นอานนท์บรรดาพระนคร 84,000 พระนครที่เราอยู่ครอบครองสมัยนั้นก็มีกุสาวดีราชธานีเมืองเดียวเท่านั้นบรรดาปราสาท 84,000 ปราสาทที่เราอยู่ครอบครองก็มีธรรมปราสาทหลังเดียวเท่านั้นบรรดาเรือนยอด 84,000 เรือนยอดที่เราอยู่ครอบครองก็มีเรือนหลังใหญ่หลังเดียวเท่านั้นบรรดาบัลลังก์ 84,000 บัลลังก์ที่เราใช้สอยสมัยนั้นก็คือบัลลังก์ที่แล้วด้วยทองแล้วด้วยเงินแล้วด้วยงาหรือแล้วด้วยแก้วบุษราคำหลังเดียวเท่านั้นบรรดาช้าง 84,000 เชือกช้างที่เราขึ้นขี่สมัยนั้นก็มีพระยาช้างตระกูลอุโบสถเชือกเดียวเท่านั้นบรรดาม้า 84,000 ตัวม้าที่เราขึ้นขี่สมัยนั้นก็คือวลาหก อาสวราชตัวเดียวเท่านั้นบรรดารถ 84,000 คันรถที่เราขึ้นขี่สมัยนั้นก็คือเวชยันตะรถคันเดียวเท่านั้นบรรดาหญิง 84,000 สตรีที่บำรุงบำเรอเราสมัยนั้นก็เป็นนางกษัตริย์หรือนางแพทย์คนเดียวเท่านั้นบรรดาผ้า 84,000 โกฎพับเหล่านั้นผ้าที่เรานุ่งห่มก็เป็นผ้าโกมพัสเนื้อดีหรือผ้าฝ้ายเนื้อดีหรือผ้าไหมเนื้อดีหรือผ้ากำพลเนื้อดีสำรับเดียวเท่านั้นบรรดาสำรับอาหารคาวหวาน 84,000 สำรับที่เราบริโภคข้าวสุกก็ทนานหนึ่งเป็นอย่างยิ่งและกับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุกสำรับเดียวเท่านั้นอานนท์เธอจงดูเถิดสังขารทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดได้ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปสิ้นแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนเช่นนี้เองสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้เองอานนท์เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอที่จะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นอานนท์เราย่อมรู้ที่ที่เป็นหลุมฝังเราเขาฝังเราไว้ณที่นี้การที่เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ในพื้นปฐพีมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตชนะแล้วมีอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก่เจ็ดประการการทอดทิ้งร่างกายไว้นี้นับเป็นครั้งที่เจ็ดอานนท์เราไม่เล็งเห็นประเทศไหนในโลกทั้งเทวโลกมรรคโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่ตถาคตจะทอดทิ้งร่างไว้เป็นครั้งที่8ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบจึงได้ประพันธ์คาถาเป็นคำกาบสืบไปว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขมหาสุทัศนสูตรจบ